خلش دل کی کیا سے کیا کر گئی, خوشیوں کی آنکھ میں بارشیں بھر گئی, لوگ اپنوں سے بھی بے خبر ہو گئے, خوشبوئیں چھونے کے شوق میں کھو گئے, خوشبوئیں چھونے کے شوق میں کھو گئے, پاک جگنو ذرا روشنی کے لیے, دل ترستا ہے اب زندگی کے لیے, جو نرم سائے ملے اپنوں کی شکل جو پرائے ملے, سرخ پھولوں کے جو نرم سائے ملے اپنوں کی شکل جو پرائے ملے, کے پیچھے ذرا سوچ کے بھاگیے, کچے رنگوں کی گئے تتلیاں دیکھیے, کچے رنگوں کی گئے تتلیاں دیکھیے, ایک پل ہی ملا تھا خوشی کے لیے, دل ترستا ہے اب زندگی کے لیے, خواہش میں تھی سینکڑوں آندھیاں, پل میں بکھرے سبھی رشتوں کے آشیاں, ایک خواہش میں تھی سینکڑوں آندھیاں, پل میں بکھرے سبھی رشتوں کے آشیاں, پیاس لب کا یہی سب کو حاصل ملا, جست جو دریا تھی خشک ساحل ملا, جست جو دریا تھی خشک ساحل ملا, کھو کے نیندے کسی اجنبی کے لیے, دل ترستا ہے اب زندگی کے لیے, ہوں